Jag gick in men jag vände om och jag gick ut igen, för att jag kommer ta mig i portgången. Det är nervöst att stå på scen och vara frank. Jag skälver i min skank, precis som när i en bank. Jag gick in häromdagen, ej med en kuplett, nej helt fräck med en växelblankett. Den allmän sparbank tog kvar, så papiret jag bar. Det gick in men det vände om och gick ut. Många farliga platser för gossar finns, och i synnerhet platser med kvinns. Tänk på Josef, ni vet, ung och skön hade det, men mot Potifars fru var han diskret. Så han gick in men det vände om och han gick ut igen. Potimor i sina klor fick blott manteln. Jag likadant det är med mig, jag är så blyg. Ser jag ett kjorteltyg, beger jag mig på flyg. Varje natt när jag matt kommer hem till slut, och min skatt ser hur platt jag ser ut. Så vitt så vill jag utta att hon i kragen vill ta. Jag går in men jag vänder om och går ut. Sveriges fotboll har fått ett rätt vackert namn, men vid landsmatchen i Köpenhamn så var det en omöjlighet att få kulan i nät. Varje gång som de sköt gick de bete medan bollen. Den gick in men den vände om, den gick ut igen. Det var platt lygen satt, göra mål med den. Att vårt landslag är jämnt i Danmark faller ifrån, det skylls i någon mån på Anton Johansson. Han är den vilken sen får bli syndabock. Men vid Gud, Antons hud är så tjock att om han blir beskjuten med kulor och krut, går kulan in men det vänder om och går ut. När jag spelat i danskarnas huvudstad eller Oslo ett par dagar i rad, blir det alltid ett skrik, roll för bort vår publik. Så beträffande grannländerna så är det alltid så att jag går in men jag vänder om och jag går ut igen. Det fan var rens över varje gräns i Skandinavien. Ingen tänker på att det är höga pris på lyx ifrån Paris och allt annat som är sis. Får jag själv varje kväll kvar en luvidor, är jag så stolt så att volter jag slår. Ty den strömmen av guld som gör biljettkassan full, den går in men den vänder om och går ut.